حضور یہ تو بتائیے کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ احکام شریعت میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کیا یعنی پتنگ اڑانا لہو و لعیب اور ناجائز دکھا ہے. پتنگ کی ڈور لوٹنا حرام ہے، اگر لوٹی ہے تو فرض ہے کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں، اگر مالک نہ ملے تو اس کے احکام لقطہ کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.